عمر بن قيس کا طریقہ یہ تھا رحمہ اللہ، اذا دخل شعبان، شعبان جب داخل ہوتا اغلق تجارت، تو اپنی تجارت کو کلوز کر دیتے، وتفرغ لقراءة القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور ساتھ کہا کرتے تھے طوبی لمن اصلح نفسه قبل رمضان، خوش نصیب ہے وہ شخص جو رمضان المبارک سے پہلے پہلے قرآن سے اپنے نفس کی تہذیب کر لیتا ہے، اس کو خوبصورت بنا لیتا ہے. اور امام زہری رحمت اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا، اذا دخل رمضان، جب رمضان شروع ہوتا، قال فانما هو تلاوة القرآن واطعام الطعام، اس مہینے میں دو کام ہی ہوں گے، ایک قرآن پڑھنا ہے اور ایک لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کھانا کھلانا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا، اذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة اہل العلم، کہ وہ رمضان المبارک میں حدیث پڑھنے اور اہل علم کی مجلسوں سے بھی الگ ہو جاتے، واقبل على تلاوة القرآن من المصحف، اور قرآن مجید کھول کے تلاوت کرنے میں اپنے آپ کو لگا لیتے. اور کس کس انداز سے سلف صالحین نے قرآن سے تعلق رکھا، کیسے ہر دو راتوں میں قرآن مجید اسود مکمل کر لیا کرتے، اور قتادہ کا یہ معمول تھا کہ سات دن میں قرآن مکمل کرتے، اور رمضان میں ہر تین دن میں قرآن مکمل کرتے، اور آخری عشرہ جب آ جاتا تو ہر روز ایک قرآن مکمل کرتے. اللہ عز و جلال ہمیں بھی قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. پانچ نمازیں ہیں مردوں کے لیے، اور عورتوں نے بھی اپنے گھروں میں یہ سسٹم بنایا ہے جو ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا تھا. جو اللہ کے رسول کے پاس آئیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ام حمید، میں جانتا ہوں تم میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن میری مسجد میں جو نماز عورت پڑھتی ہے وہ اگر اپنے گھر کے پاس مسجد میں نماز پڑھے گی اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اور اپنے گھر میں کے پاس جو مسجد ہے اس میں نماز پڑھنے والی عورت کو جو ثواب ملے گا اس سے زیادہ ثواب اس عورت کو ملے گا جو اپنے گھر کے صحن میں پڑھتی ہے، اور جو اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھتی ہے اس نماز سے بہتر نماز کا اجر جو ہے جو اپنے گھر کے بالک ہونے میں نماز پڑھتی ہے، اور جو اپنے گھر کے بالک ہونے میں نماز پڑھتی ہے عورت، اس سے زیادہ اجر اس کا یہ ہے کہ اپنے بیڈ روم میں نماز پڑھتی ہے. تو اپنے گھروں میں بھی عورتوں کو نماز کی عادت بنانی چاہیے، ایک جگہ خاص کرنی چاہیے، اور اذان ہو تو سب کچھ چھوڑ کے نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. آج وہ زندہ اسلام کی تصویریں موجود ہیں، ایسی شخصیات موجود ہیں، ادھر اذان ختم ہوتی ہے جواب دینے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دینے والی صالحات اور تقیات اور مومنات اس وقت بھی دنیا میں بھی روئے زمین پر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور صحت و عافیت سے رکھے، اور ایسی اور بھی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں پیدا کر. پانچ نمازوں میں اذان کے بعد کوئی 15 منٹ ہوتے ہیں، اگر آپ وقت پہ وضو کر کے اذان کے وقت مسجد پہنچے تو آپ بڑے آہستہ بھی پڑھیں تو کچھ 4 صفحات ضرور پڑھ سکتے ہیں 10 منٹ. پانچ نمازوں میں یہ 20 صفحات بنتے ہیں، ان 20 صفحات کو 30 دنوں کے ساتھ ملٹی پلائی کریں 600 صفحات بنتے ہیں. تو ہر نماز سے پہلے 4 صفحے پڑھنے کی کوئی عادت بنا لیتا ہے تو بغیر کسی محنت کے پورے مہینے میں قرآن ختم کر سکتا ہے، اور 604 صفحے پر مشتمل قرآن مجید ہے. اللہ عزوجل ہمیں قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائے.